Правилно разбиране. Девета лекция от учителя, държана на 18 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева. Правилно разбиране. Отче наш, аз мога да любя. Изгрява ден тържествен. Ще се научите да бъдете добри певци. Децата като пеят, старите плачат. Мелодия имат. В скоби направихме упражнението с ръцете. Как ще се създаде във вас интерес да се занимавате? Вие се занимавате с една област много ограничена. Почти се занимавате с устата си, какво ще ядете. Отваряте, затваряте, хубаво е това, не е лошо. Има и спомагателни средства. Щастието на човека е сложен процес. Вие търсите щастието, говорите за любовта. Вие мислите, че разбирате любовта. Той е един от най-сложните процеси. Една от най-потайните сили в природата е тя. Тя не действа само в тялото, в тялото е механична. Най-първо трябва да разбирате любовта от божествено гледище. На земята ще разберете любовта от божествено гледище като плод, тъй както небето се представя като плод. Духовният свят се представя като сок. Любовта в човешкия свят се представя сладко, безлюбието горчиво. На физическото поле любовта е сладчина. Сладкото е вкусно, горчиво е безлюбието. Що е горчивината? Отсъствие на любов. Не, че тя отсъства, а чрезмерно сладките работи са горчиви. Така може да се каже. Що е горчивината? Чрезмерното сладко нещо става горчиво. Сега не се старайте това да ви стане понятно. Вие гледате една картина и искате да знаете как този художник я е нарисувал. Не се мъчете да знаете, това си е негова работа. Вие гледайте картината как е направена. Ако речете вие да рисувате, доста трудно ще ви е. Има известни линии, които художника е сложил. Отнело му е време. Нали виждате, човешкото око лесно се вижда, но мъчно се рисува. Лесно се говори за любовта, но като дойде да приложим любовта, е най-трудното. Няма по-трудно това да обичаш. Тогава се явяват най-хубавите работи, но и всички големи скандали. Скандалът не е нищо друго, освен грешка. Защото като речеш да любиш, вече проявяваш любовта в една външна, обективна страна. Искаш да кажеш, че този, когото обичаш, е добър, че душа има, трябва да го нарисуваш. Как ще го нарисуваш? За пример, ако нарисуваш един човек, къде ще му сложиш доброто? Или ако рисувате един човек, че е справедлив, къде ще сложите справедливостта? Ако рисувате един човек разумен, къде ще сложите разумността? Или искате да покажете, че е чисто сърдечен? Не се смущавайте, защото и художниците и те не знаят. Питайте художниците къде слагат доброто. Казват, не знам. Питат някой художник къде слага честността на човека. Казва, има нещо, но и него не го знаем. Веднъж питах един лекар. Къде слагат здравето на човека? По какво познавате, че един човек е здрав? Казва, има признаци в очите, цвета на очите показва, яснотата на очите, после цветът на лицето. Къде е основата на здравето? Казва му в носа. Носът е който показва здравето. Носът показва дали човек е здрав или не. Дали е роден здрав или не. Основата е там. Нали Господ оттам вдъхна живот на Адам? От ноздрите му дава живота. Устата показва как функционира живота. Дали правилно или не. От двете страни на носа има две запетаи. Те как са поставени, показва колко е здрав човека. Горната част на носа показва умствената стабилност на здравето, а двете запетаи показват стабилността на чувствата. Ако мисълта не е стабилна и ако чувствата не са стабилни в своите проявления, човек не е здрав. Има дисонанс. Ако умът и сърцето не функционират, човекът е болен. Чувства нещо, мисли, че е криво. Помисли нещо, чувства, че е криво. Сега каквото умът мисли, сърцето мисли, че е криво. Каквото сърцето чувства, умът мисли, че е криво. Питам, какво здраве тогава може да съществува? Не може да има здраве. Та казвам, най-първо здравето е плод. Обективната страна на любовта е тялото, което Бог е построил. Той преустройва сега цялото човешко тяло. Любовта още на земята не се е проявила и хиляди години още ще вземе. Птиците, които се обичат, хващат се с клюновете, но и в тях има различие. Когато се любят, хващат се за гагите. Когато се обичат, се хваща с долната част на човката. По някой път наблюдавайте птиците. После при птиците има поклони. Замете горголиците да видите колко поклони правят. Какво голямо почитание има, като се покланя. Покланя се и казва гу-гу-гу. Не са такива будали, както си мислите. Ако искате любовта, ще видите какво изкуство имат. Трябва да изучите живота, по кой път сме минали. Човешката глава също е един опит. Безброй опити е правила природата, докато намери сегашната глава на човека. Правила опити на глави, глави и най-накрая направила сегашната. Спряла се на една форма. Сега обаче мисли върху друга форма. Основните черти са едни и същи. Само остава едно променение въгъла на челото и в носа и брадата. Да допуснем, че вие искате да знаете дали един човек е издръжлив. Скулите на човека показват издръжливостта на организма. Когато мускулите под скулите на лицето хлътнат, показва един дисонанс в храносмилателната система. Когато скулите са изпъкнали, а бузите хлътнат, човека е малко песимист. Казва, стой малко на страна. Когато бузите са закръглени, той е весел. Искате да знаете дали някой човек е пестелив или не. Къде се показва пестеливостта на човека? Тя е пак на лицето, но има и други признаци. И на ръката се показва пестеливостта. Учителя показва ръката си. В моята ръка никаква пестеливост няма. Ако хората бяха пестеливи, като мене щяха да фалират. Но аз съм икономист. Когато пръстите са дебели в основата, човек е пестелив. Икономията зависи от стомаха. Когато пръстите са дебели в основата, конусообразни пръсти, това показва добре развита стомашна система. Тези хора имат добър апетит. Когато не са дебели в основата, стомашната система не е така развита. Че яде човек не е противоречие. Има няколко начина, по които трябва да се запознаем с природата. Истината е свързана с два свята. Свързана е с стомаха и с духовния свят. Следователно, стомахът и белите дробове са на два полюса. Постоянно се проповядва, че човек не трябва много да яде, но и малко не трябва да яде. Много да яде човек е лошо, но и малко да яде пак е зле. Защото всичките клетки на тялото се нуждаят от известна храна и тя трябва да им се прати. Ако на тези клетки се праща повече храна, колкото им трябва, тогава се образуват токсини в организма. Организма почва да става нечист. Що е хигиена? Хигиена е, когато всички клетки трябва да оставят малко излишъци. Щом храносмилането в клетките не става правилно, вече те дават повод за токсини. Ние със своите мисли, със своите чувства влияем на клетките. Каквато е мисълта, такова ще бъде разположението на всичките клетки. Каквито са чувствата, такава ще бъде дейността на клетките. Когато говорим за прави мисли, то е от здравословно гледище. Правата мисъл доставя изобилно храна за клетките, пък чувствата дават възможност тази храна да се асимилира добре и тогава клетките са здрави. Щом всички клетки са здрави и човекът е здрав. Та казвам, най-първо човек започва от невидимото. Мисълта е невидима. Математиците знаят, че точката не завзема никакво пространство. Но точката, като се движи, образува една права линия, едноизмерна. Значи точката, която няма никакво измерение, създава едно измерение. Не, че точката няма измерение, но за нашия свят ние нямаме мярка, с която да можем да измерим точката. Точката е извън този свят. Принадлежи към четвъртото измерение. Сега математиците се занимават с нея, като умножат 4 пъти и я превръщат в една реалност. Съвременните хора казват, какво нещо е Господ? Така не мислете. Бог е любов. Ти като ядеш добре и се благодариш, ти познаваш Бога. Като дишаш добре и ти е приятно, познаваш Господа. Като гледаш на природата, ти познаваш Господа, приятно ти е. Като минаваш, гледаш тези цветя, усещаш уханието, ти познаваш Господа. Най-после, като пипаш предметите и ти е приятно, ти познаваш Господа. С петте сетива познаваме обективното проявление на Господа. Как ще го познаеш извън цветята, извън храната, извън въздуха, извън светлината, какво нещо е Господ? Някои казват, тези работи не са реални. Кое е реалното сега? За човешката мисъл проводник е светлината. Без светлина мисълта не може да се прояви. За човешките чувства проводник е и топлината. За човешките постъпки да направи човек каквато и да е работа, да направи някакво добро, проводник е силата. Три неща има. Човешката мисъл, човешките чувства и силата на човека са необходими. Вие досега още нямате мярка, богатите и бедните хора, как трябва да живеят. Правилата ги имате. Ще ви наведа да мислите. Ти имаш двама слуги, краката. Имаш още двама, ръцете. Очите ти също са слуги, носът, устата, всички удове са слуги. Ти си им господар. Ти като отиваш някъде на гости, отиваш заедно с слугите си. Не ги оставяш навън, но където да отидеш и те идват с теб. Като легнеш на кревата и слугите с тебе, и на тях даваш същите удобства, както и на себе си. Юргана, с който покриваш господаря, с него покриваш и слугите. Като станеш сутрин, дигаш и слугите заедно. Виж как милваш слугите, как ги галиш, казваш как сте. И тогава тръгваш на работа. Казваш им, ще работим. Онзи музикант иска да свири и слугите му помагат. Господаря заповядва, слугите свирят. Благодарение на тези слуги, господаря си почива. Благодарение на тях ходи навсякъде. Сега казваме този е слуга. То тия слуги в света състават външната страна на живота. Приятни ти са слугите. Ако Господ би направил така, че щом идеш на гости, да го извадиш крака и да го оставиш отвън, да извадиш другия крак отвън, да оставиш ръцете и така да влезеш, така можеше да се направи един свят, но не е практично. Може някой да ти открадне ръката. Има един друг анекдот. Един светец със своя слуга пътувал. Няма да казвам имена, да оставим светиите, да не ги смущаваме. Ще кажа само фактите. Светията яздал кон, слугата магаре, отишли в града. Тези, които не обичали светията, отрязали на главата на коня и на магарето, казали, нека пеш да ходят, не им трябва нито кон, нито магаре. Идва слугата, вижда това и казва на светеца, че главата на коня и на магарето са отрязани. Казва, иди тори главата на коня и на магарето, ще вървим. Слугата в бързината слага магарешката глава на коня и конската на магарето. Светецът върви на кон с магарешка глава, слугата на магаре с конска. Не е естествен този порядък. По какво се отличава коня от магарето? Когато светът е бил създаден, конят останал доволен, не се оплакал на Господа. Бил доволен. Магарето обаче не мислило като коня, било дребнаво и дребно животно, като минали всичките, то останало на опашката. Като се погледнало той магаре, било амбициозно, явило се при Господа и казало, слушай Господи, ти си направил опущение, ти си ме направил толкова дребно, аз няма да мога да прокрасирам света. Другите си направил толкова големи света, а мен толкова малко, на опашката съм. Моля те, бъди милостив към мен. Господ му казал, ако ти дам един голям ръст, последствията за бъдеще можеш ли да ги носиш? Ще ги нося, Господи, но ми дай и глас. Магарето, като станало като сегашното, че като заревало, всички тичат да го видят. Най-първо го хванал един падар да му пази градината, понеже било такъв певец да пее, да плаши птиците и да не прави пакост. Кацне някоя птица, то тича да я гони през сидбите, изпотъпкало градината. Дошъл градинарят, набил го хубаво и спъдил го навън. Много честолюбиво, но оставало да кацат конски мухи по него. Като кацне муха, реве колкото си искаш, легне на гърба си, не иска никакви мухи. Хванал го един, който носил грозде, сложил коша на гърба му. Дошли мухи, кацнали по него, то заревало, хукнало да бяга, легнало на гърба си. Хванал го пак господаря и го набил. После магарето станало прозвище. За всички неща, които не стават както трябва, казват магарешка работа. Останало у магарето една хубава черта. Запазило своя инстинкт. Ако искате да знаете къде има хубава вода, ще видите къде отива магарето и вървете там. Глава няма да ви боли. Ако искате от коя чешма да вземете вода, вървете с магарето. Ако искате да отидете при някой чист извор, магарето ще ви покаже коя вода е по-хубава. С кон не отивайте. Другата страна на магарето е, че в него няма лъжа. То не лъже. Като наближи селото, заревава и казва: «Иде този знаменитият». Някой път питате: «Защо пък Христос избра магарето да се качи?» Защото то не лъже. Истината говори. Магарето две хубави неща има. То не лъже и знае къде има чиста вода. Във водата са условията на добрия живот. Магарето казва: «Аз с опашка не ставам». Магарето никога не остава назад. Ако света не ти върви наред, купи си едно магаре само за късмет. Даже ние тук трябва да си купим едно магаре да го яздат. Ако си много мълчалив, язди магаре. Ще започнеш да говориш. Някой път човек като не говори, нека да се качи на магаре. Вие ще кажете: «Ще идем да се качваме на магаре?» Имаш един плод, една круша, една ябълка. Тях не можеш да ги изядеш. Ако една ябълка не знаеш как да изядеш, не приемаш ябълката в себе си или една круша или една слива, ти не можеш да добиеш онова качество, което има крушата или ябълката. У някои хора умствената енергия не е развита. Затова и аз ще круши. Не валчести, но има продълговати, конусообразни. Те събуждат човешката енергия на ума. Ако искате да се носите чисто, спретнато, яжте ябълки. Ако искате да бъдете меки, яжте сладки. Ако искате да бъдете спретнати, енергия да имате, яжте едни малко кисели ябълки има. Казвам, някои качества от растителното царство минават и в човека. Човекът ги преработва, цялото растително царство и животинско представя човек разложен на своите части. Аз така разглеждам въпроса. Всички тези животни са вътре в нас. Магарето е вътре, конят е вътре, тигърът е вътре, змията е вътре, всичко е вътре в теб. Ние като господари трябва да ги знаем и да ги учим. Имаме една голяма задача. Хванеш ти някой човек за муцуната, давиш го. Отде си научил това изкуство? Научил си го от змията, научил си го от паяка. Змията като хване някое животно, увие се около него и му щупи костите. Вие като видите една малка змия, се плашите. Три неща има, в които седи силата на човека. Първо е неговата мисъл. Всяка мисъл носи светлина. Светлината е, която създава в човека яснота. Всички красиви образи и мекотата, светлината ги създава. Някой път, когато светлината не е мека, тя поврежда очите. Аз съм ви казвал, сутрин, когато слънцето изгрява, взема нещо около 2 минути, това е най-меката светлина. Като изгрее слънцето, светлината става силна. Най-първо са лъчите, които се явяват, едва прозират на изток, тогава светлината е най-мека. После започва да се усилва, докато изгрее. Щом се отдалечи долната част на диска от хоризонта, светлината става доста енергична. Та казвам ви, вие дойдете до известно време, почнете да се гледате, казвате: «Остарях», почна закона на внушението, погледнеш и казваш: «Остарях». Като станеш на 45 години, никога не се оглеждай сам. Ако искаш да се оглеждаш, намери някое малко дете на 6, красивичко, повикай го и двамата се погледнете. Погледни себе си, пък то да гледа тебе и ти да гледаш него. Той дете като те гледа, ще те подмлади. Ти сам като се гледаш, не можеш да се подмладиш. Детето трябва да те гледа. Ако те гледа един разумен човек, ставаш разумен. Ако те гледа един вълк, вълк ставаш. Ако един човек те види по-рано, образува страх от тебе, ти бягаш. Ако ти го видиш по-рано, той бяга от теб. Света трябва да бъде умът ви буден, Вие по някой път сте будни за онези дисонанси. Видите някой човек, че не е тъй хубаво облечен, но бущата не са направени както трябва. Някои българи ходят с чехли, а някои с модерни обуща. Няма съмнение, че сегашните модни обуща са по-хубаво направени и по-голямо изкуство има. Да се направят онези чехли не е голямо изкуство. И аз може да направя такива еминии. Но да се носят еминии, понеже са по-здравословни от обущата. За хубост – обущата, а за здраве – носете чехли. Като слизам отгоре, ви чувам да пеете. Някой път пеете, както са хубавите обуща. Някой път пеете, като еминиите. Някой път гласа е дрезгав в сърцето и сте недоволни. Някой път тоновете не са верни. Причината е в ума ви. Най-първо, като влизате тук, всички дисонанси, които имате, ги отстранете. Вие влизате и мислите, че имате някакъв малък дефект. Кой е най-малкият дефект в света? Някой път, за пример, изкочи края на яката на ризата ми. Много е чеславна. Изкочи над ревера, оправя яката. Някой път дефект имат очите. Искат да се покажат, че то е за добро. Набират се бели горили. Горилите се набират и казват: ти чист трябва да бъдеш, бял трябва да бъдеш. Щом хората видят бяло на очите ми, мислят зарад мен и казват: той горилите си нечисти. Хубаво изчистя тези горили. Аз не съм скърпа да се чистят. Някой път е хубаво с един пръст да ги почистиш, някой път е хубаво с два пръста, с три, с четири. Ако чистиш с първия пръст, ти на очите си ще предадеш благородство. Ако ги чистиш с втория, ще дадеш справедливост. Ако ги чистиш с третия, ще им дадеш красота. Ако ги чистиш с малкия пръст, с котрето, ще бъдеш изправен във вземане и даване. Чистете си очите, не както има хора, когато сте самички. В тези работи се съмнявате, но трябва да посетите някои първокласни светии. Не тези жълтите отвън, но тези светии, които оценяват всички блага, които Бог им дал. Един светия, дето застане, всичко наоколо оживява. В една местност, дето той живее, вълците не ядат овце. Мечките променят характера си. Лъвове, ако има, променят и те нрава си. Всички се променят. Влияе светеца на всички. Откъдето мине, изменя естеството. Казвам, не да убиете една змия, а да промените характера й. Гневен сте някой път, не да измените гнева си, а да му дадете друг характер. Нека се гневи човек, но да се гневи на време. Когато се гневи, трябва да е строг. Една линия трябва да е хубава, не каквато и да е. Ще напиша нещо хубаво. Ако така пишете Л, разкрачено, или така, с остро връхче, някои от вас, които сте нервни, пишете криви линии. Всеки труд, който човек полага, го благославя. Природата е много внимателна към всичко, което вършим. Ако ти не си готов да направиш една малка, но хубава линия, че да ти е приятно, като теглиш една линия, ако вземете разни думи в български, всичките букви могат да бъдат първи. Лъто, при коя хубава дума е първо? Любов. Имате благост. Б. Величие. В. Г. Господ. Д. Добро. Е. Единство. Ж. Живот. З. Злато. И. Истина. К. Красота. Л. Любов. М. Милост. Н. Надежда. Обич. Правда. Приятел. Радост. Дайте на всички букви първо място. Те ще ви благодарят. Не ги турайте на опашката. Кажете им, вие всички можете да бъдете първи. В нас, всяко нещо, ако знаем как да го поставим, нека да му дадем първо място. Две неща трябва да знаем. Кога буквите вземат първо място и кога нашата мисъл взема първо място и да знаеш коя мисъл взема първо място. Когато една твоя мисъл може да бъде първа и кога едно твое чувство може да е първо. Защото чувството се съдържа в една буква, цяла азбука. Ако не знаеш азбуката на чувствата, както трябва, ако не знаеш азбуката на мислите, ще имаш един език. Вземете и истина. Като туриш, ударението ще стане истина. Това са две различни понятия. Истина е той, което дава свобода. Дава простор на действие, което дава свобода, свободни мисли, свободни чувства, свободни действия. Истината така е понятна. Тя има и друго значение – истина. В истина ти не си свободен. Създава се един характер. Ядеш един хубав обяд, приятно ти е. Истина – нещата, които истинат, се ядат. Истиналите плодове са приятни. Противоречията не трябва да спъват човека. По кой начин се спъва той? Къде може да бъде това спъване? Всяко нещо, което човек не може да направи, е спънка. Ако знаеш да пееш, като пееш една песен, имаш самоувереност, имаш глас. Като не знаеш, не можеш да пееш. Ако е въпросът за ходенето, щом можеш да ходиш, ти си смел. Щом не можеш да ходиш, не си смел. Казвам, сега трябва да променим живота си. В какво направление да го променим? Най-първо, като станеш сутрин, трябва да си весел. Хубавите и песимистичните чувства се предават. Пространството е пълно с мисли, които се предават по известни течения. Преди два дни идва една песимистична, скръбна мисъл, като че не ми се живее. Чудно казвам, откъде иде? Не се минава и половин час, ето иде една млада мома, може да е на 21, на 22, с една възрастна жена. Търсят от мен съвет. Явило се е петно на окото. Един лекар казва, че това е начало на туберкулоза в окото. Казва и, че след време окото ще бъде изядено, ще трябва да се сложи ново. Казва ми, няма никаква туберкулоза в окото. Той петно излиза по причина, че ума и сърцето не са в съгласие. Ще сложиш ума и сърцето си в съгласие и ще благодариш. Като те гледам, сложила си модна шапка като кюре, после един много хубав шал, деликатен, но и той черен. Ще хвърлиш, казвам, тази шапка и този шал. Ще си направиш от бяла вълна един капюшон дебел, главата ти се нуждае от топлина. По 2-3 пъти ще си миеш лицето. Като оздравееш, пак си тори тази шапка. Като замина, стана ми приятно, защото тя се обнадежди. Казвам, не бой се. Казвам, като станете сутрин, мислете за Господа. Радостта е едно благословение. Красотата е благословение. Всяка добра мисъл, всяко чувство, в каквото и да е направление, са неща, които излизат от Бога. Трябва да ги приемем на радостно сърце. Да бъдем благодарни за една малка работа. След 30 години няма да може да идвате тук. След 30 години ще трябва по двама души да ви довеждат, да ви слагат на стола. Аз бих желал да ви видя и на 120 години като млади да си заминете за другия свят. Оня свят няма нужда от стари хора. Той се нуждае от млади. Ако заминете за другия свят, млади си ходете. Вие искате да идете в духовния свят. Всички искате да идете в онзи свят сиромаси. Онзи свят иска богати хора. Христос казва, събирайте съкровища. Ти, като отиваш там, трябва да си проучил всичко. Отиваш горе за нова наука. Ще те приемат. Искам да изхвърлите идеята за умирането. Идеята за умиране, мъчение са идеи, добити извън рая. Трябва да се върнем с идеи, които са в рая. Станеш сутрин, макар да не знаеш да пееш, малко си попей. Това куче Мурджо мислих, че е много умно, но преди няколко дни, една вечер гледам кухнята затворена, няма никой, а той пее пред вратата. Моли се да му дадат храна. Пее песента, която на мене пее, рекох, Мурджо, досега те мислех за умен, тук няма никой, защо пееш? Той маха с опашка и казва, излъгах се. Казвам му, не се лъжи. Сутрин като станете, никога не се почесвайте по главата. Сутрин, като станете, ще ви дам едно правило. Зад ухото има една кост. Разтрийте с палеца коста, с първия пръст, с втория, с третия, с четвъртия. Зад ухото има кост, която е здравословна. Като разтриеш тази кост, ще ти се даде стабилност. Като се разтрива тази кост, добива се самоувереност и издръжливост. Който е болен, да си разтрива коста зад ухото. Или някой, който е здрав, с палеца да му разтрие тази кост. Когато сте болни, Някой път разтривате врата си. Аз ако съм, няма да разтривам врата, но ще разтрия коста зад ухото. Който не знае, разтрива врата. И слабините. Това са второстепенни работи. Казват, трябва да имате силна вяра. Как се добива силна вяра? Разправяше ми един американец своята отписност и казва: присъствах на един сеанс. Турена една жена на дъска с разперени ръце и човек от 7-8-9 метра хвърля по нея ножове един след друг. Че като хвърли ножа, се забие дъската съвсем близо до главата и другия до врата, до ръцете, до гърдите. Така 12 ножа забива около жената без да я докосне. Каква самоувереност има той, пък и тя каква вяра? Едно погрешно хвърляне и може да удари. Колко дълго време се е упражнявал, докато добие тази точност? Ние с векове трябва да мислим, докато се научим да мислим правилно. Да имаме чувства, които са хармонични. Вие отивате при някой беден или при някой болен, не знаете как, носите хубава ябълка, круша или плод, носите трахана или друго нещо, носете на болния нещо, което може да види с хубав цвят. Това е здравословно. Затова е хубаво сутрин, като станеш, да имаш един плод, да го видиш, една круша или някой скъпоценен камък. Всички тези предмети действат здравословно на човека. Станеш сутрин, искаш да мислиш. Прочети някой пасаж от хубава книга, веднага ще ти подейства на ума. Може да имаш картина, дето се прави някое добро. Той добро на човека проистича от това, което виждаш. В природата ние имаме такива правила. Как трябва да се прави доброто? Само че не ги виждаме. Аз когато искам да зная как ще правя доброто, отивам при един извор. Той ми показва. Този извор, който изтича, бъбли, изтича навън, дава ми вече една идея. Зная какво нещо е доброто и го прилагам в света. Така казвам. Най-първо, ние имаме едно възпитание външно, когато природата ни въздейства постепенно. Трябва да обръщаме внимание на него. Сега някой от вас държите ръцете си затворени. Защо държите така ръцете си? Дясната ръка хванала лявата. Значи сърцето да не дава повече. Ума контролира да не дава повече. Онези, които държат с лява ръка дясната, контролират ума да не се изявява повече. Хубаво е това, ако човекът е разточителен, но ако е скържав, дясната ръка казва на лявата: каквото правиш, ще казваш на мене. Умът трябва да знае. Когато лявата е хванала дясната, сърцето казва: каквото мислиш да го правиш, ще казваш на мене. Хората като седнат, турят левия крак върху десния или обратно. Уморен е крака и трябва да си почине. Вие не знаете това. Всяко движение в природата, в съзнателния живот е разумно. Зато и трябва да сме много внимателни. Не може да държим половин час десния на крак върху левия. Не е практично. Може да го подържиш 3-4 минути, после другия, или може да държиш двата крака успоредно. Един върху друг няма да ги слагаш движението. Ако двата крака са допрени, както при войниците, показва, че си в хармония с земята. Ако искаш да си в дисхармония, ще държиш единия крак малко настрана. Положението е свободно. Каквото искаш, малко по-друго яче ще го правиш. Първото нещо, сутрин като станете, ще намерите някой човек в миналото или в настоящето, свържете мисълта си. Свързвайте мисълта си с добрите хора, с умните. С добрите, те са предмет на учение. Минаваш, видиш някой човек красив, спри се. Не се спирайте да гледате болните. Здравите хора ги гледайте. Някой път, като си здрав, хубаво е да погледнеш някой болен. Болните се нуждаят от здрави хора. Който разбира законите, ще знае как да гледа болния човек. Трябва да знаеш как да идеш при него. Някой болен, който стиска зъби, бих го посетил. Един болен, който стиска ръцете на юмруци, няма да ида при него. Като остави ръцете, тогава ще отида. Един болен, на когото очите са затворени, някое размишление има. Котките са затворени очи седят при някоя дупка като философи. Съвсем друга философия имат. Когато са затворени очите, знаем нейното желание какво е. Щом котката хване мишката и си отвори очите. Казвам, търсете човека, когато очите са отворени. Умът вече действа. Щом са отворени очите, умът е в действие. Сега той е едно самовъзпитание, за да се създаде здрав организъм. Едно здраво, хармонично сърце, за да се създаде отличен ум. Седалището на ума е главата. Седалището на чувствата са дробовете. Седалището на човешката воля е стомахът на човека, ръцете и краката. Човек всякога трябва да мисли добре за ръцете, ако иска да усили волята си. Когато ние правим тези упражнения с ръцете, ще поемате едновременно и въздух, не само да правите движението. Ако правите само движението, няма да има никаква полза. Ако едновременно дишате, вие вървите по един разумен път и ще имате Божието благословение. Пишеш писмо на един свой приятел и не допускай петна. Извиняваш му се, че бързаш. Напиши писмото хубаво, чисто, да няма петна. Не прави много поправки, не му се извинявай, че бързаш. Напиши малко, но чисто и хубаво писмо. Другото може да го направиш, никой няма да ти забрани. Ще се извиниш? Не е вярно това. Природата не търпи извинения. Тя не иска да знае, че си бързал и за това си писал така. Вие по някой път, като се молите, пак бързате. Господ не обича бързите молитви. Като идете до един извор, как ще го поздравите? Просто ще пиете вода? Извора ще знае умен човек ли сте или не. Ако ти поставиш гърба на слънцето и правиш сянка на извора, той счита, че не си умен. Ти ще започнеш да пиеш вода така, щото да не хвърляш сянка върху извора. Ако идеш при някое дърво, пак дървото ще те познае дали си умен. Ако хвърляш сянка върху него или не. Щом като идеш, не мисли, че това дърво е невежо. При дървото седи едно разумно същество, което те изпитва и гледа как му късаш плодовете. Как ти си откъснал плода и то така ще те нарисува. То няма да ти се кара, но ще знае, че ти не си от разумните. Много бързаш. Погледни с добро сърце и с добър ум на онова, което Бог е създал, за да те благослови Господ. Едно дърво е изложение на Божествения свят. Не бързай да минеш при дървото. Не се изисква да стоиш часове. Ще си там само 2-3 минути. Ще се спреш с целия си ум, с цялото си сърце. Сега нека да изпеем една песен. Какви три думи да изпеем? Да изпеем нещо, което не сме пели. Коя дума да изпеем? Да изпеем някоя дума, която не сме пели. Да изпеем блага дума. Изпейте благост. В скоби изпяхме песента. В песента блага дума някъде усилвате светлината, някъде усилвате топлината. Как бихте я изпели по-хармонично? Пее само думите, блага дума на устата. Там горе на планината, там долу в долината. Ако пееш лошо, ще ти дадат една стотинка. Ако пееш хубаво, може 200-300, някой човек и 1000 може ти даде. Някога се спрете при някой човек и му изпейте една песен. Да видите колко ще ви даде. Може да се облечете с късани дрехи, да видите колко ще ви дадат. Като певец какъв си, да видиш. Само веднъж в живота може да опитате това. Сутрин като станете, радвайте се, че сте се събудили. Мислете за доброто, за да ви благословят. Тези работи, които ви казвам, не са интимни за вътрешния живот. Навън, в света, безпредметно е това. Светът не е готов още за тези работи. За вътрешния нас живот това е необходимост. В живота си ти носиш една книга, но не знаеш как да я хванеш. Тъй да я хванеш, като че ли е жива книга, като че ли я поздравяваш. Казваш, ще бъдете тъй добри да почакате, аз после ще мина. Вие небрежно бутате тази книга. Ние по този начин се усъкътяваме. Всичко в живота е живо. Тази книга е мъртва по причина, че ние не я обичаме. Като обичаме, книгата става жива. Всички неща са мъртви, докато не ги заобичаме. Щом ги заобичаме, те стават живи. Докато разумният свят нас не ни обича, ние сме мъртви. Щом ни заобича, ние оживяваме. Щом Бог ни обикне, ние сме живи. Писанието казва: последния ден ще ги възкреся. последния ден, когато Божествената любов ни засегне. Ще оживеем и трябва да оживеем. Добрата молитва. Девета лекция от учителя, държана на 18 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.